dersleri topladık. 5 saat sürdü. 50 saat de sürebilirdi tabii. Miraç dersinin nihayeti yok. Ama 5 saatlik sohbet. 5 CD'de kaset olarak 4 kaset halinde arkadaşlar anca hazırlamışlar, etmişler. İşte bu hafta inşallah insanlara arz edilecek. Sizlere arz edilecek. Şimdi bunu siz dinleseniz, alsanız bana ne kar var? Allah razı olsun dua ederseniz o kar var. Yoksa bir fazla alsanız cebime bir kuruş fazla girmez. Bir eksik alsanız benden bir kuruş eksik çıkmaz. Vallahi de böyledir, billahi de böyledir. Derdim nedir? Dinleyelim, amel edelim. O Miraç dersinde namaza başlayanların haddi hesabı yok. Namazın farz olduğu gece. Mutlaka tam detaylı bir şekilde 5 saat insan bunu bir hafta içinde hazmede de dinleye dinleye komşulara şuna buna dinleterekten ne yapar? İnsanları Miraç'tan haberdar eder. Yaratıldığımız gayeden haberdar eder. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hem bedeniyle hem ruhuyla miraç etti. Bizim için bedenle miraç söz konusu olmayıp ruhani miraç hepimiz için gereklidir ve geçerlidir. Bırak gereklidir. Ya onun için İsmet babamız ne soruyor? Risale-i Kutsiyesinde. Kani zevki irfan, sirri vicdan, kani mi'raci ruhani beheycan. Hani diyor dünyaya geldin Allah'ı bilecektin. Rabbini tanımanın tadına erdin mi? O zevki tattın mı? Hani vicdanında, iç buluşunda, iç aleminde, nefsinde, zatında, öz benliğinde, kendinde Rabbine gelecektin. Men arafe nefsehu fekad arafe rabbehu. Sen kendini bilmeden Sübhan'ı arzularsın. Nefsini bilen Rabbini bilir. Ve lesevfe te'alemu enne seyreke lem yekun illa ileyke izâ belegtel menzila diyor İmam Rabbani. Yakında anlarsın diyor. Manevi yolları aşağı Rabbine ulaştığında anlayacaksın ki meğer gide kendine gelmişsin. Adama diyorlar ya kendine gel. Ne demek o? Rabbine gel. Çünkü sen kendine vardığında Rabbini bulduğun andasın. Onun için hani iç buluşunun sırrına ermek? Hani Allah'ı bilmenin tadına ermek? Ey kardeşim, canım kardeşim diyor. Hani ruhani miraç? Ya ruhunla miraç yapacaktın. Oruç kıl ta ola sırrın mesacit. Fena ile beka evvel mekasit. Oruç kıl ta ola sirrin mesacit. Görüyor musun? Risale-i Kutsiye'de neler var? Fena billah, beka billah. Allah'ın Celle Celaluhu zatının nurlarında eriyip gitmek, benliğinden geçmek, kendini kaybetmek, artık kendini görmemek, nefsini aradan çıkartmak, Yaradan Mevla'yı baki bilmek, ondan sonra Mevla'nın hayatıyla, Mevla'nın varlığıyla yeniden beka bulmak. Bunlar ilk maksat diyor. Bunlar ilk adım. Bizim için konuşması bile ne kadar zor. Anlaması daha zor. Bunlar diyor ilk maksatlar. Bunları aşacaksın, geçeceksin. Miraç yapacaksın. Manen yükseleceksin. Sır latifen. Ya iç alemin, manevi alemin mescit olacak. Secdegah olacak. Nazargah-ı ilahi olacak. Kalbül mümin beytullah. Müminin kalbi Allah'ın evi. Kabe nedir? En büyük mescid işte. İçin mescid olacak. Kalbin Allah'ın evi olacak. Kalbül mümin arşullah. Müminin kalbi Allah'ın arşıdır. Hangi müminin kalbi? Senin benim gibi. Mümine demiyor bunu. Çalışan müminler. Takvada zirveye ulaşan müminler. Onun için Beyazıt-ı Bestami ne buyurdu? Kuddisi Ruhsami. Levvud'al arşu ve ma fihi fi zaviyeti kalbil arifi billahi ma ahasse bi asla. Arş en büyük cisim. Kürsi vesi'a kürsiyyü semavat vel ard. Allah'ın kürsüsü gökleri yerleri 7 kat gökleri yerleri kaplamış. Bu kürsü bile arşın yanında melkürsiyyü fil arşi illa ki halkatin mülkatin fi felah. Gökleri yerleri kaplayan kürsi arşın yanında

Mevla adamı kaybeder mi? Gelmediğin zaman cemaate Mevla seni orada görmez, bulamaz. Nerede olduğunu bilir. Demek sen takva isen yasak bir yerde görünmeyeceksin. Emredilen bir yerde de kaybolmayacaksın. Evet. Ne güzel tarif. Bir başkasının tarifinde takva etteberri anil havli vel kuvve. Takva kişinin kendi gücünden kuvvetinden beri olması. Hiçbir işte kendi gücünü kuvvetini görmemesi. Her şeyi Mevla'dan bilmesi. Ancak Rabbine güvenmesi. Namazı bana Rabbim kıldırıyor. Oruca kuvvet o veriyor. Zikrine şükrüne karşı bana o yardım ediyor. Ömreye gittim o gönderiyor. Paramı o veriyor. Zekat veriyorum, sadaka veriyorum. O veriyor bana. Ben nereden bulacağım da vereceğim Allah'ın kullarına. Bende bir şey yok. Ben elimi kıpırdatamam. Kafamı kıpırdatamam. Öyle değil mi? Bakın hastanelerde inim inim inleyenler. Görmüyor musunuz? Allah Celle Celaluhu hasta etti mi, bela verdi mi, gücünü kuvvetini aldı mı? Adam ne hale geliyor? Konuşacak mecali kalmıyor. Gözünü açamıyor ki seni görsün. Ya, onun için sana Allah Teala bu kadar imkan verdiyse havli kuvvetten beri olacak. La havle ve la kuvvete illa billah. Ne demek? Ben günahlardan sakınıyorum. Bu benden değil. Hangi günahtan uzak duruyorsam Allah'ın yardımıyla. Hangi ibadete kuvvet buluyorsam gece teheccüde kalkıyorum. Şu kadar Allah diyorum. Kur'an okuyorum, zikrediyorum. He? İlme çalışıyorum. Ya bunlar hep. Şimdi mesela ben burada konuşuyorum. Sen orada dinliyorsun. Bizim elimizde ne var? Hepsi Mevla'nın yardımıyla. İlla billah. Ancak Allah'ın yardımıyla. İşte takva bu. Bazılarının tarifinde takva ettenezzühü an kulli ma yüşgülü sirranil hak. Takva iç alemini, sır latifesini Hak Teala'dan meşgul eden, alıkoyan, geri bırakan her şeyden tamamen uzak durmak, nezih kalmak, temiz kalmak, kalbini çifit çarşısı haline çevirmemek, kalbi sahibine ayırmak, kalp ki Allah'ımızın evidir, tecelligahıdır, o tecelligahını sahibin için temiz tutmak, ne güzel bir tariftir değil mi? Onun için sür çıkar gayri gönülden ta tecelli ide hak padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Ne güzel söylemişler değil mi? Allah'tan gayri ne dertler, telaşlar, ne sevgiler, ne ilgiler, ne ilişkiler varsa kalbinde, fikrinde, düşüncende, beyninde, zihninde hepsini sür çıkar, süpür. Neyle? Zikrullah ile, Allah'ın zikriyle. Allah Allah zikriyle. La ilahe illallah zikriyle. Ama mürşidi kamilden ders alarak. Yoksa kendi kendine işler yapmaya kalkarsan soğuk demir döversin. Rabıtasız, murakabesiz, usulsüz, edepsiz ulaşamazsın. İnnemâ hulimul vusul ve tadî'imul usul. Kaidelere riayet etmezsen maksada vusul sağlayamazsın. Onun için namaz da kılarsın, oruç da tutarsın, kendi kafana çok ibadet de yaparsın, kitaptan okursun, hocadan dinlersin. Onunla da amel edersin ama yine zikir çekiciyle, zikir tokmağıyla kalbi dövmek lazım. Önceden rabıta ateşiyle kalbi güzel bir ısıtmak lazım. Ya dostlarıyla beraber olmak lazım. Düşmanlarından uzak durmak lazım. İttekullâhe kûnû mâ's-sâdikîn. Hakkıyla sakının. Allah'tan takva üzere olun. Sadıklarla beraber olun. Samimi kullarla, özü sözü doğru dostlarla, velilerle. Mürşid-i kamillerle, onlarla beraber olun. O beraberliğin neticesinde kalp ısınır. Ondan sonra siz de sıcak demir dövmüş olursunuz. İstediğiniz şekli verme imkanına sahip olursunuz. Ya. Onun için namaz, oruç, hac, zekat günah kirin mahveder. Darb-ı zikir olmadan kalbin pahası silinmez. Namaz, oruç, hac, zekat, işte Ramazan geliyor, bütün bunlar günahları sildirir. Ama kalpte bir pas vardır. O anca zikir çekiciyle, tokmağıyla dövmekle beraber efendim o pas kalkar, cilalanır. Allah'ın zikriyle ancak kalpler cilalanır ya. Elâ fezkurû rabbel berâya fe innehu cilâ-u sadâ kalbin vel gidâ-u li ervâhî. İmam-ı Rabbani buyuruyor. Âlemlerin Rabbini çok zikredin, anın, hatırlayın usulüyle. Çünkü kalp pasının cilası ve ruhların gıdası ancak zikrullah ile kalbi temizlemek mümkün olur, hasıl olur. Böylece adam Rabbine vasıl olur. Ne zaman ki kalp sarayı tahir olur, temiz olur, işte Rabbimizin tecellisi de oraya nazil olur. Onun için ne diyor? Kalbini temizle diyor. Allah'tan gayri dertleri, düşünceleri, tasaları çıkar, sil süpür çıkar. Çünkü padişah çöplük gibi yere gelmez diyor. Bak, krallar gelmeden evvel ne hazırlıklar yapılıyor değil mi? Suud kralı geldi. Ne hazırlıklar, ne şeyler, saraylar, oteller, odalar, musluklar, fayanslar. Her şey değişiyor. Padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Mamur edeceksin. Donatacaksın. Kalbini Allah'ın zikriyle mamur edersen Mevla'nın feyzi zaten devamlı yağıyor. Üçüncü mertebe, yüksek mertebe, yüksek seviye. Onun için herkesin tarifi burada değişiyor. Kimisi hıktidam bin nebi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerine hakkıyla uymaktır diye tarif ediyor. İbn Ömer Hazretleri takva la tera nefseki hayran min ahad. Takva kendini kimseden üstün görmemendir diye ifade buyuruyor. Ya bu da çok zor. Bu ne kadar zor? Kendini kimseden üstün görmemek. Bu ne? Şah-ı Nakşibendlerin makamı. Kaddesallahu sirruh. Özbekistan seferinden dönüşte sohbetler yaptık geçen birkaç hafta. Şah-ı Nakşibend Hazretleri hakkında. Ne muazzam sohbet. O sohbette neler anlatıldı mübarek insan. Kendini hayvanlardan aşağı gördü. Köpeklerden aşağı gördü. Ya senin benim böyle bir derdim yok. Neden? E biz zaten herkesten üstünüz yani şimdi. Kendimizi alçatmanın bir lüzumu yok ki. Ya. Nerede bize takva? Uzak. Ömer İbni Abdülaziz'in tarifinde ettekva terkü me harramallah ve edâü meftaradallah fema rızıkallahu ba'de zâlik feve khayrun la khayr. Takvayı tarif edelim diyor. Allah'ın yasaklarını bırakmak, Allah'ın farzlarını yerine getirdin mi takvasın. Hem de az buz takva değilsin ha. Yani üçüncü mertebenin de İlk basamağındasın. Şimdi bu mertebenin kendi aralarında sınıfları var. Üçüncü mertebenin de birincisi, ikincisi, üçüncü mertebe kendi arasında ne dedik? Sonsuz mertebe sahibidir. Çünkü Allah'ı bilmekle paralel düşündüğümüz zaman Mevla'yı bilmenin sonu olmadığı gibi Mevla'dan sakınmanın da bu manada sonu yoktur. Öyleyse haramları bırakıp farzları yerine getiren adam takvanın üçüncü basamağındadır tabii. Çünkü zaten şirkten sakınmış birinci basamak. İkinci basamak büyük günahlardan sakınmış zaten haramları bırakmış. Farzları da yerine getiriyor. Bu üçüncü basamağa da ulaşmış oluyor farzları yerine getirmek suretiyle. Ondan sonra Allah sana ne nasip ettiyse bu makamlardan hayır üstüne hayır. Allah hayrını artırsın. Allah marifetini artırsın. Kendisi hakkındaki bilgini, ilmini, irfanını artırsın. Böylece takvanı artırsın. İşte dua edilecek, artırılması istenecek şey takva. Rabbi zidni ilma. Ya Rabbi benim ilmimi artır. Diye dua etmesini emrediyor Habibine sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz. Tebareke ve teala. Benden ne iste diyor. Malımı artır deme diyor. Şunu mu artır, ömrümü uzat. Şunu. Ne de bana? İlmimi artır. Çünkü Allah'ı bildikçe takvan artar. Zaten hangi ilim isteniyor? Hangi ilmin artışı isteniyor? Ziyadesi talep olunuyor. Marifetullah, Allah hakkındaki onun azameti, şanını, takdir hakkındaki bilginin artışı isteniyor. Onun için ne buyuruluyor hadis-i şerifte? Evet. Men izdâde ilmen ve lem yezdet tükan lem yezdet minallâh illâ bu'da. İlmi artıp da takvası artmayan ancak Allah'tan uzaklık bakımından artış kaydetmiş olur. Ya bil, ilmin artıyor. Ama takvan artmıyor. Demek Allah'tan uzaklığın artıyor. Burada ilmimi artırdan maksat nedir? Takvamı artır. Ya onun için burada sonu yok. Resulullah bile dua ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Allahümme inni eselükel hüda ve tüka vel ifaf vel gina Resulullah'ın dualarında. Ya Rabbi bana hidayet istiyorum. Takva istiyorum. İffet istiyorum. Zenginlik istiyorum. Yani insanlara muhtaç olmayacak derecede. Kimseye tenezzül etmeyeyim. Senden başkasına muhtaç olmayayım. Bunu istiyorum derken takva isteklerin başıdır. Ama bazıları da vardır ki İbn-i Farız gibi Kuddüs-i Sirru meşayihin uluları onların hali başka. Onlar kalbi gözetime almışlar. Murakabeye almışlar. Allah'tan gayri hiçbir istek, dert, dilek kalbe düşürmüyorlar, uğratmıyorlar. Kalbin Mevla ile irtibatını kestirmiyorlar. O akıntıyı, o cereyanı, o feyz akımını durdurmuyorlar. Durduracak en ufak bir şeye yol vermiyorlar. Şimdi Rabiatül Adeviye bir dua yapıyor. Ya Rabbi, cenneti istediğim için sana ibadet ediyorsam cennete sokma beni. Ya Rabbi, cehennemden korkuma sana ibadet yapıyorsam cehennemden çıkarma beni. Bana seni gerek, seni ben. Sana senin için ibadet ediyorum. Sen layıksın diye ibadet ediyorum. Mesela şimdi bu söz, sen bunu taklit edeyim de Rabiatül Adeviye'nin duasıdır diyerekten kalk böyle bir dua yapma. Ya kabul olursa ne olacak? Ya tutarsa ne olacak? Sokma beni cennete. Ne yapacaksın sonra? Rabiatül Adeviye misin ki Mevla'nın kazasına ne olursa olsun rıza gösteresin? Ya. Onun için bu makamlara ermeden bu laflar konuşulmaz. Bize de pek bilmiyorum da ümidi kesmeyelim, kestirmeyelim. Bu makamlara erme yolları zor. Risale-i Kuşeyriye'de tasavvufun kaynak eserinde müttakiler tarif ediliyor. Hüdellil müttakîn. Kur'an takva sahiplerini iddia ettir. İşte ne dedik? Birinci basamaktaki takvaya ona göre. İkincisine ona göre. Üçüncüsüne ona göre. Üçüncü mertebedeki de efendim kendi arasında meratip sahibidir. Efendim hangi derecedeyse Kur'an'dan nasibi o kadar. Hidayeti o kadar. Anladığı mana o kadar. Aldığı ilham o kadar. Ya. İbn-i Sirin gibi kimseleri tarif ediyor. Kaddesallahu sirru. Bak 40 küp yağı vardı. Kölesi küplerin birinden bir fare çıkardı. İbn-i Sirin Hazretleri o köleye soruyor. Fareyi hangi küpten çıkarttın evladım? Dedi karıştırdım efendim. Bilemiyorum ki acaba birinden çıktı ama bundan hangisidir? Kesin bir şey diyemiyorum. Deyince 40 küp yağı satacak veya kullanacak neyse döktü. Neden? Haramdan sakınayım, şüpheden sakınayım derken şüphesizden bile sakınmak meselesi. İşte misal. Biz olsak ne yaparız? Ya 40 küp yağ ya, dökülür mü canım? Oğlum bir hatırla bakayım ya. Hangisiydi falan? Şu muydu, o muydu, bu muydu? Sen hatırlarsın, sen zekisin canım. Öyle şey olur mu? Daha demin çıkarttın ya falan. Tamam budur. O da zaten istiyor. Budur desin, tamam. Karıştırma. Birisi de dese ki ya bunu çok zorladın. Bu biraz şey etti ama şüpheli gibi konuşuyor ama sen bunu zorlayınca bu tamam dedi ama ben. Dese ya ne karıştırıyorsun kardeşim bu meseleleri sen. Çocuk hatırladı işte, söyledi, tamam döktük. 39 küp yağ dökülür mü ya? Ya. Müttaki. Beyazıd Ebu Yezid el-Bestami. Kudsesi ruh gibi kişilerdir. Hemedan'dan. Kendisi durduğu yer Bestam. Hemedan'dan bir nebatat aldı. Sebze, bitki neyse. Ta geldi nereye? Bestam'a. Ne kadar mesafe, o zaman şimdiki vasıteler de yok. Haftalar, aylar sürüyor yollar. Bir de geldi baktı ki iki tane karınca var aldığı bitkilerin içerisinde. O kadar yolu döndü geri, karıncaları aldığı yere bıraktı. Getirin buraya karınca. Belki o karıncanın orada nesi var? Yuvası var. Belki orada efendim kendine göre geçimi var, yeri var, yurdu var, yapmış. O arada rastladı orada. Aldım getirdim onu buraya. Ben onu şimdi niye rahatsız edeyim? Niye yerinden yurdu edeyim? Götüreyim yerine, ne hali varsa görsün. Görüyor musun? Adamları görüyor musun? Ya hoca efendi, bu da hamsofuluk dersin sen şimdi. Ya hamsofuluk değil bu. Sultanul Arif'in bu. Allah'ı bilenlerin padişahı bu. Ebu Yezid el-Bestami bu. Şakası var mı? Ne büyük zat. Mevla'nın ne büyük kulu. Allah'ı bilenlerin padişahı olmuş ya. Cihan padişahlığı nedir? Ne büyük veli. Onun hizmetinde bulunanlar, cübbesini taşıyanlar hep kurtul. Bir mağribi vardı. Mağribli, ona hizmet eden zat. Vefat edeceğinde yanındakiler öyle dedi. Beni gömdüğünüz zaman telkini verince durun kabrimin başında, Münker Nekir'in sualine cevap nasıl verilirmiş görürsünüz. Hakikaten vefat etti. Takip ettiler. Telkin bitti. Oturdular. Münker Nekir sual cevap canlı yayın gibi duyuyorlar. Kabrin üzerinde. Men Rabbüke, Rabbin kim falan başladılar sormaya. Dedi onlara ki siz nasıl bana böyle soru soruyorsunuz ya? Ben Ebu Yezid el-Bestami'nin cübbesini taşımış adamım dedi. Oo öyle mi dediler? Hemen melekler saygıyla, edeple, ihtiram ile çekildiler. Ya. Cübbesini taşıyan adamın haline bak. Ya budur. Bunlar büyük insanlar. Görenler nurundan düşüyor, ölüyordular bunları. Ya adamlar takva sahipleri, haramdan, şübeden, zerreden sakınıyor. Bizim gibi sapıyla, çöpüyle yutmuyor. Helal haram ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım. Biz karıncayı da yeriz. Elmanın, meyvanın içindeki kurdu da yeriz ki caizdir kurdu, meyve kurdu helaldir zaten ama neyi demek istiyorum yani? Biz ne bulduysak yeriz. Getir. Geçen anlatlar. Hacı efendim biri gitti bir yere davete. Yağlı mağlı, yağlı, tuzlu, tatlı doldurmuşlar yemeği. O da muhterem bir zat. Dedi ki çocuğum, yavrum, evladım dedi. Benim tansiyonum var dedi. Şey, kolesterolüm var dedi. Ben bunları yiyemiyorum, dokunuyor bana dedi. Onun için ben kendi bir şeyim var yanımda. Onu getiriyorum, taşıyorum, onu yiyeceğim falan. Onlar da onu da kolesterolü da yenecek bir şey zannediyorlar. Hacı baba dediler, şimdi şunları yiyek de sonra senin kolesterolü da yerik dediler. Ne bulsan yersin. Zaten zikrullah diyorsun, adam sabah kahvaltısı mı diyor, akşam yemeğinde mi yenir diyor. Takva diyorsun, bir şey de haberi yok. Durum bu. İmam-ı Azam radıyallahu anh, mezhebimizin sahibi, müçtehidimiz, şefaatçimiz, müttakilerin imamı, zirvesi. Bir kişiden alacağı vardı. Gitti ondan alacağını tahsile. Çok borç verildi. Borç vermek biliyorsunuz sadaka vermekten 18 kat fazla sevap tabii. Miraç dersinde dinlersiniz inşallah. Ama şimdi de acayip bir durum. Pek borç ödeyen kalmadı. Bu müessese de biraz işlemez hal aldı. Şimdi kapıya çalıyor. Orada kapının önünde bir ağaç var. O ağacın gölgesinde de durmuyor. Adam da kolay duymuyor, gecikiyor. İmam-ı Azam Efendimiz de beklerken çıkıyor, güneşte duruyor. Sonra bir zaman geçince belki duyuramadım diye tekrar kapıya geliyor, vuruyor. Yine hemen kapıyı vurduktan sonra ağacın gölgesinden uzaklaşıp güneşte duruyor. Dediler ki, ya imam, niye böyle yapıyorsunuz? Adam da gecikti, belki bir işi var içeride, yani mazereti var, geç inecek mesela. Orada kaç dakika güneşte niye duruyorsunuz? Dedi Hazreti Ali radıyallahu anh rivayet edilen hadis-i şerifi duymadınız mı? Küllü kardın cerre nef'an fevveriben. Menfaat temin eden her bir ödünç faize girer. Şimdi bu adama ben ödünç verdim. Bundan alacağım var. Bunun da kapısında ağacı var. Ben bunun ağacının gölgesinde durursam verdiğim ödünçten bir kar, bir menfaat temin etmiş olurum. Ödünç verdiğim adamın malından istifade etmiş olurum. Onun için faiz tehlikesi girer. Şimdi bu faiz değil. Değil ama faizin şüphesinin şüphesi. İşte bak. Ya. Biz olsak, bir hacı efendi vardı Allah rahmet etsin. Birine ödünç verdi. Zengin adam idi. Bizim arkadaşlardan. Eski yol arkadaşlarımdan benim. Birine ödünç verdi. O da ondan işte sebze meyveleri aldı, sattı, ediyor. İşte ondan sonra mevsim itibariyle mesela hurma alacak Ramazan'da şu kadar ton. Borç aldı, ondan sonra ödeyecek. Neyse bayramdan sonra götürdü, borcunu ödedi. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Çıktı gitti. Şimdi Hacı Efendi diyor ki bana, yahu diyor ne görgüsüz adam. Adama diyor şu kadar para verdik, tonlarca hurma aldı bizim paramızla, şu kadar kar etti. Adam bir kilo hurma getirir bari. Hey gidi Hacı Efendi. İstediği faize giriyor, haberi yok. Ödünç verdin. İmam-ı Azam gölgesinde durmuyor, sen bir kilo hurma istiyorsun. Olur mu? Onu parandan alacaksın. O ayrı, o ayrı. O parayı ödemeye gelirken sana bir de üstüne bir şey getirilir mi hediye? O harama girer. Nerede bu işler? Nerede bu hesaplar? Bizim işler tersine işler. Yine İmam-ı Azam Efendimiz'den bir eserde gördüm. Radıyallahu anh. Ne adam, ne adam. Yine birine borç vermiş. Çok zengin idi mübarek. Allah çok zenginlik verdi onlara. Hayırlı helal mallar verdi. O da çok hayır yapardı. Borç verirdi. Mecusiye vermiş hem de. Ateşperest. Ondan sonra alacağın tahsil günü geliyor. O vakitli veriliyor biliyorsunuz. O günde istenmeye gidiliyor. Gitti. O arada ayağı su var evin kapısının önünde, duvarın önünde. O suya basarak oradan sıçrayan çamur adamın duvarına yapıştı. Şimdi mübarek insan düşünüyor. Allah Allah. O halbuki vakti gelmiş borcumu alacak. Bizim derdimiz ne olur? Ulan parayı nasıl tahsil edeceğiz? Bu adam ya vermezse ya geciktirirse şöyle olursa üstüne yatarsa. Onun derdi şimdi başka. Ya ne? Şimdi diyorum ben bu ayağımın çamuru adamın duvarına vurdu. O zamanki duvarlar da biliyorsunuz böyle şimdiki gibi değil. Fayans gibi değil. Biraz şey etsen, sürtünsen dökülüyor. Parçaları düşüyor. Şimdi dedi ben bunu böyle bıraksam adamın duvarını pis bırakmış olacağım. Temizleyeyim desem bak ne kadar ince hesap yapıyor. Bunu temizlerken mutlaka adamın duvarının parçalarından da birkaç parça bir şey düşürebilirim. Ufak tefek kum, çakıl neyse. Ne yapacağız şimdi? Adam da indi aşağı o arada. O da efendim telaş ediyor ki görüyor musun işte alacağını almaya geldi. O da artık tehir mi isteyecek, geciktirmez mi isteyecek? O da büyük sevaptır tabii. İsterse ve inkâne zü usretin fe nazratun ilâ meysara. Güçlüğe düşerse borçlu adam ona bolluk bulacağı zamana kadar mühlet vermek. Büyük sevap. Ve entesaddeku hayrun lekum tabii. Vaktini hiç ödeyemiyor. Hepten bağışlamak. Oo, ne kadar hayır ama nerede bu işler? Sifta yok bizde. Ondan sonra adam da elini uçturuyor. Buyurun efendim işte hoş geldiniz. Ben de borcunuzu hazırlıyordum falan. Yahu dedi bırak şimdi o işi. Bak burada daha önemli bir şey var. O da şaşırdı. Ne var efendim acaba? Bak dedi buradan bir çamur sıçrattık senin duvara şimdi. Temizlemek istiyorum. Pis, böyle bıraksam pisletmiş oldum. Temizleyeyim desem bir şeyler dökeceğim oradan. Yani on sonra onu yerine yapıştırmak etmek zor muhal bir şey. Ufacık şeyler görülmeyecek şekilde tozlar topraklar düşüyor. Ben ne yapacağım şimdi? Mecusi dedi ki ya sen bu kadar Allah'tan korkuyorsun, haramdan korkuyorsun. Ben hiç mi cehennemden korkmuyorum dedi be. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resul. İşte İmam-ı Azam. Olursan öyle İmam-ı Azam gibi adam. Vaaza nasihata lüzum yok. Hayatın, tatbikatın, yaşantın tümüyle İslam, tümüyle takva. Şüphelerden bile sakınmak işte mecusiler bile nasıl imana geliyor. Bizim zamanımızda da Müslümanları görenler hatta Avrupa'da Müslüman olan bazıları iyi ki biz bu Müslümanlığı kitaplardan okuduk da Müslüman olduk. Şu Müslümanların yaşantısını, ahlakını, şeklini, muamelesini, tavrını görseydik belki de İslam'la şereflenemezdik diye ne kadar doğru sözler sarf ediyorlar. Ya, onun için bizim halimiz nerede takva? Beyazıt-ı Bestami, Kuddise Sürr Hazretleri sahrada arkadaşıyla elbisesini yıkamış. Şimdi elbiseyi kurutacaklar. O diyor ki şu duvara asalım Efendi Hazretleri kurutalım. Diyor ya nasıl asacaksın? Bir şey çakarım oraya. Adamın duvarına nasıl çivi çakacaksın dedi ya. Senin duvarın mı bu? Dedi ağaca takalım. Olur mu dedi ya. Dala zarar verirse ne olacak bir dalı kırsa? Yere düşelim dedi. Yere serelim. Dedi yer hayvanların otu var. Üstünü kapatacaksın. Ot verimsizleşecek. Çimen kırılacak. Ne olacak? Ver dedi sırtıma ya. Sırtımda kuru bir tarafı kurur. Öbür tarafını çevirir. Öbür tarafı da kurur. İşte müttakiler. İşte takva sahipleri. İşte haramlardan sakınanlar. Şüphelerden sakınanlar. İşte veliler. Ela inne evliya Allah. La havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Ayet-i kerimesinin sırrına erenler. Agah olun, haberdar olun. Uyanık bulunun, uyumayın. Gafleti bırakın. Gaflet uykusundan ikaz olun. Allah'ın velileri, gerçek dostları. Onlara ne korku var hiç onlar mahzun da olmayacaklar. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar ki iman ettiler İnanılması gereken iman esaslarına hakkıyla inandılar, gözle görür gibi yakinen iman ettiler ve haramlardan sürekli şüphelerden bile sakınırdılar. Lehumul büşra fil hayati dünya fil ahira. Dünyada da ahirette de, hayatta da, rüyada da, kabirde de, mematta da, berzakta da, mahşerde de, cennette de, sıratta da, mizanda da, her yerde onlara müjde, müjde, müjde. Ya. La tebdile li kelimatillah. Allah'ın kelimelerini kimse değiştiremez. Allah da değiştirmeme kararı almıştır. Dostlara korku yok. Dostluğun anahtarı takva. Allah cümlemizi bu vesileyle dua ediyoruz ki müttakilere ilhak eyleye ki hüdellil muttakin sırrına mazhar eyleye, Hazreti Kur'an'ın hidayetinden cümlemizi hissedar eyleye, müstefid eyleye, müstefiz eyleye. Amin diyoruz. Amin diyen dillerinize cehennem ateşi değmesin diyoruz. Ölülerinize, dirilerinize dua ediyoruz inşallah. Onun için derslere devam edin. Efendim, haftaya Miraç arefesidir. Hemen ertesi gece Miraç. İnşallah cumartesi akşam yine 9 dediğimi radyoların başına bütün insanları haberdar edin. Mesaj çekin, telefon edin, hatırlatın. Duyurun, Allah için bu kadar ilimler duyurulsun, dinlensin, istifade edilsin inşallah. Belki birisi dua eder, bize de dua eder, biz de affoluruz. Dinleyenler hürmetine mağfiret oluruz inşallah, size bağışlanırız inşallah. Onun için birbirini unutmayalım. Mübarek gecelerde birbirini unutmayalım. Filistin'deki Müslümanları Gazze'de abluka altında, Gazze yıkıldı, her yer yıkıldı. Lübnan'daki Müslümanları unutmayalım. Binlerce şehit var, binlerce Müslüman. Çoluk çocuk sabi subyar. Ya haram ay demiyor, efendim yasak ay demiyor, efendim çocuktur, bebektir, hastadır, yaşlıdır demez. Demez. Çünkü bu şeyler, bu incelikler İslam'da var. Allah'ın kitabında ağaçları yak, efendim hayvanları yak, hamile kadını karnına deş diye yazar mı ya? Muharref, değiştirmişler, kendi kafalarına uydurmuşlar. Allah bu ateşi söndürsün. İslam vatanlarını, başlıca vatanımızı, özellikle bu cennet vatanımızı, Türkiye'mizi ve sair İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan Rabbim muhafaza buyursun. Allah Teala Filistin'de, Lübnan'da şehit olan Müslüman kardeşlerimizi ve Türkiye'de askerimiz, polisimiz, subaylarımız, bak her gün efendim nice şehit veriyoruz bu memlekette de. Kargaşa, dış mihraklar durmuyor. Milleti efendim tedirgin ediyor. Bu terör devamlı insanları, asker, polis, yavrularımızı, vatan evlatlarını şehit ediyorlar, gazi ediyorlar. Allah Teala bu ateşi de durdursun. Bir an evvel Allah Teala vatanımızda cümlemize emniyet, hürriyet ihsan eylesin. Böyle dua ediyoruz. Evet. Ve bütün İslam şehitlerine Allah için, din için, vatan için, namus için, bayrak için şehit olan bütün Türkiye'mizde ve sair İslam vatanlarındaki kardeşlerimize Allah'tan garkayı garık rahmetler niyaz ediyoruz. Böyle dualar ediyoruz ama tabii ki yapacağımız şeyler de vardır. Cuma sabahları 14 secde yapılıyor. Fatih'teki merkezimizde 14 secde ne dua edilirse Allah mühim sıkıntılara kâfi geliyor. 6 haftadır yapıldı. Bu hafta 7. oluyor. 7'leyeceğiz inşallah. 7. de haram ay hürmetine Allah bu 7. haftanın da hürmetine dualar, secdeler bu 7'den sonra inşallah Rabbim şu ateşi durdurur. İnşallah Rabbim yeniden sükunete hakim eder inşallah. Efendim erkek kardeşlerimiz sabah namazının cemaatinde bulunsunlar. Cuma sabahında mutlaka efendim hiç olmazsa 7.sinde bulunsunlar. Dualar yapılacak. Hanım kardeşlerimiz gelemeyenlere bakın. Gelen gelemeyen herkese dersler veriyoruz. Haftaya cuma sabahına kadar perşembe cumaya bağlayan gece mübarek gecede sonu olarak yapmanız şartıyla 313 sayı muhafaza edin. Tesbihle sayın. 313 Bedir ehli sayısı Fatiha-i Şerife. Ama böyle sağa sola bakaraktan sokak seyrederekten olmaz. Güzel abdest al, 2 rekat hacet namazı Allah rızası için. Ondan sonra oturun, kıbleye doğru dönün, gözünüzü yumun. Allah'ın zorunda olduğunuzu düşünerek 313 Fatiha-i Şerife bir hafta içerisinde. Ondan sonra bir kere de okursanız çok daha faziletli olur. Arada dünya kelamı konuşmazsanız. 313 Fatiha-i Şerife. Ondan sonra 313 Ayetel Kürsi 313 kere. Allah Müslümanları korusun, kurtarsın diye. Efendim, bu kafirlerin şerlerinden. 313 Ayet-el Kürsi mutlaka okunacak. 313 Fatiha-i Şerife. Herkes birbirine telefon etsin, haber etsin. Bunlar okunacak. 41 Yasin. Artık 1, 2, 3 kendiniz ne kadar okuyabilirseniz. Filistin ve Lübnan'daki ateşin sönmesi bir an evvel, sükunete erişilmesi Müslümanların kurtuluşu için. Efendim, kafirlerin hezimeti ve bozgunu için. Ne yapılacak? 313 Fatiha. 313 Ayet-el Kürsi. Eğer birleşirseniz 3-5 kişi bölüşüp de okursanız o da olur. Kadın ve erkek kardeşlerimiz evlerinde 10 kişi toplanır, bu da olur. Ondan sonra hatim okuyabilen hatim okusun. O sonra Yasin okuyan 41 Yasin'e kadar okunabilir. Toplaşılırsa okunabilir. Tek de okunabilir. Ne olacak? Bunları yapmaya gayret edelim. Ondan sonra 33 İnna Fetehna. Bunları herkes durumuna göre bölüşülsün. Medreseler, Kur'an medreseleri, talebeler 33 kere İnna Fetehna suresi, Sure-i Cellesi. Bunlar yapılsın inşallah. Ondan sonra Ya Latif ismi şerifi 16.641 kere, 16.641 kere Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif bu şekil çekiliyor. Bu zikirlere devam edilecek. Ve cuma sabahı inşallah 7. cuma olarak 14 secdelerin akabinde yapılacak dualarla inşallah Rabbim İslam alemini yeniden huzura, sükunete, sekinete erdirecek. Allah düşmanlarını mağlup ve mehzum edecek inşallah. Allah Teala vatanımızı ve İslam vatanlarını muhafaza buyuracak inşallah. Dua edelim sabah namazı, cuma sabah cemaate, haram ay hürmetine Allah Müslümanların derdiyle dertlenenlere ilhak edecek. Yoksa men asbaha ve lem yehtemme bi umuril müslimin fe leyse minhum. Filistin yanarken, Lübnan yanarken, dünya Müslümanları yanarken, sabaha kalktığında içinde bu derdi taşımayan onlardan olamaz. Hadis-i şerifinin tehlikesi hepimiz hakkında Allah muhafaza geçerli olabilir. Onun için hiç olmazsa cuma sabahı, cuma sabahı duaların mutlaka kabul olunduğu ve Allah'ın Celle Celaluhu kendisine yapılan antları, kasemleri, yeminleri, zatı bahşine hakkı için yapılan bütün duaları %100 kabul ettiği saat, cuma sabahı, sabah namazında inşallah kuvvetli bir dua. Ama bir hafta içerisinde mutlaka dediğim şeyleri unutmadınız. En azından 313 Fatiha, 313 Ayet-el Kürsi. En azından. Yasin Şerifler ne kadar okunabilirse artık. Salat tefriciyeler, salatün cinalar. 1001 kere salaten tüncina okunuyor. 4444 salat tefriciye. Bunları ehli bilir. Herkes bölüşsün, etsin. Hiçbir şey bilmeyen bile 313 Fatiha, 313 Ayet-el Kürsi. 12.000 besmele. Hiçbir şey bilmeyen 12.000 tane besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim isimleri hürmetine inşallah Rabbim dostlarına acıyacak. Düşmanlarını mahrum edecek inşallah. Dostlarını merhum kılacak inşallah. Amin diyen dillerimizi de cehennemden azat buyuracak inşallah. Amin bi hurmeti Taha ve Yasin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin dedikten sonra Filistin ve Lübnan'da ki bütün Müslüman şehitlerimizin Irak'ta, Afganistan'da, Somali'de, Keşmir'de, Çeçenistan'da ve Doğu Türkistan'da ve Akta arazinin her neresinde zulme uğramış şehit düşen Müslüman kardeşlerimizin ruhları için özellikle cennet yurdumuzu muhafaza uğrunda şehit olan asker polislerimizin ervahı için El Fatiha.